Jest 21, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 28 stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Platforma domaga się wyjaśnień na temat odwołania szefa BOR-u. Władze Miami będą działać zgodnie z wytycznymi nowego amerykańskiego prezydenta dotyczącymi imigrantów. Ponad 150 osób wykąpało się w rzece Supraśl. Za chwilę w serwisie Trójki także o podlaskim zlocie morsów. Szef PO Grzegorz Schetyna domaga się szczegółowych informacji na temat odwołania ze stanowiska szefa Biura Ochrony Rządu. Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówi, że przyczyną odejścia generała Andrzeja Pawlikowskiego są względy zdrowotne. Pan generał Pawlikowski został odwołany z funkcji szefa BOR, złożył rezygnację. Pani premier tę rezygnację wczoraj podpisała, w związku z tym dzisiaj ma już nowego szefa, będzie nim jego zastępca. Tymczasowo oczywiście będzie pełnił te obowiązki, a co do tego, kto ostatecznie zostanie szefem BOR, w najbliższym czasie zapadną stosowne decyzje. A szef klubu PO Rafał Grupiński, pytany w Trójce o tę dymisję, mówił, że tłem może być kilka wypadków z udziałem polityków, do których doszło w ostatnim czasie. Wypadek pana prezydenta, wypadek pani premier w Izraelu, wypadek tutaj Macierewicza. Otóż cały czas mamy do czynienia z naruszeniami bezpieczeństwa. Natomiast senator Jan Maria Jackowski z PiS-u apelował, żeby na razie wstrzymać się z komentarzami, bo jego zdaniem jest za mało informacji na ten temat, i podkreślał. Dobrze się stało, że pan pułkownik Kędzierski, który jest też doświadczonym oficerem i ma doświadczenie również w kierowaniu biurem, bo był zastępcą szefa Biura Ochrony Rządu, pełni w tej chwili obowiązki. Dodajmy, że Andrzej Pawlikowski był szefem Biura Ochrony Rządu od grudnia 2015 roku. Amerykańskie Miami zamierza podporządkować się nowym zarządzeniom Donalda Trumpa dotyczącym imigrantów. To oznacza, że nie będzie już miastem chroniącym nielegalnych uchodźców. Do tej pory często tak właśnie było. Relacja Jana Pachlowskiego. Republikański burmistrz Miami Karol Gimenez poinformował Departament Bezpieczeństwa, że wszystkie podległe mu służby, w tym policja, dostosują się do nowych wytycznych. W przypadku jakiejkolwiek kontroli czy zatrzymania natychmiast sprawdzany będzie status imigracyjny takiej osoby. Dotychczas nie stosowano takiej praktyki. Miami należy do tych amerykańskich metropolii, gdzie liczba imigrantów jest największa, szczególnie tych pochodzących z Kuby oraz z krajów Ameryki Środkowej. Amerykański Związek Swobód Obywatelskich wyraził ubolewanie z powodu takiej decyzji. Nowym dekretom Białego Domu nie podporządkowało się Chicago, które zamieszkuje m.in. tysiące nielegalnych imigrantów z Polski. Stawiamy sprawę jasno. Zamierzamy pozostać miastem sanktuarium dla przybyszów z innych krajów, mówi burmistrz miasta Rahm Emanuel. W odpowiedzi Donald Trump podkreślił, że cofnie takim metropoliom federalne dofinansowanie. Z kolei burmistrz Los Angeles podkreśla: nie można stosować takiego szantażu, żebyśmy wbrew naszej woli zmieniali wewnętrzne prawo. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Polacy wiedzą coraz więcej o ochronie swojej prywatności, choć nie zawsze potrafią albo chcą z tej wiedzy korzystać. Dzisiaj w Europie obchodzony jest Dzień Ochrony Danych Osobowych. W przyszłym roku wejdą w życie nowe unijne regulacje i będą korzystne dla Europejczyków, przekonuje Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Ma ogromne znaczenie dla nas wszystkich, a to dlatego, że po raz pierwszy naruszenie ochrony naszych danych osobowych zagrożone będzie bardzo wysoką karą. Dzisiaj organy państwowe nie mogą nakładać kar za naruszenie naszej prywatności. To się zmieni i nowe rozporządzenie unijne rzeczywiście wprowadza gigantyczne kary w wysokości do 20 milionów euro. Rewolucja jest gigantyczna z tego punktu widzenia. I to jest tak naprawdę to najważniejsze dla obywateli, że dostają dodatkowy instrument egzekwowania swojej prywatności. A kary za naruszenie prywatności będą stosowane także wobec podmiotów pozaunijnych działających na terenie Unii, a poszkodowani będą mogli dochodzić swoich praw przed sądami. Na koniec serwisu Trójki przenosimy się do Wasilkowa koło Białegostoku, gdzie przyjechało kilkuset miłośników zimnej kąpieli z całej Polski. Do bardzo zimnej rzeki Supraśl weszło ostatecznie około 150 osób. Dlaczego to robią? Z morsami rozmawiał nasz reporter. Taki człowiek orzeźwiony bardzo mocno. Myślę, że to kasuje cały tydzień, który był w tyle, no i daje siłę i powera trochę na ten przyszły tydzień, a może i dłużej. Spodoba cię to musi najpierw, bo jak ktoś to spróbuje, jeżeli się nie spodoba, to nie będzie morsować, bo to na siłę nie ma co wchodzić. Do morsowania jest najlepiej, jak jest minus 10 stopni, to wtedy jest wspaniałe morsowanie. Jak woda ma 1,5 stopnia, a na zewnątrz jest minus 10, to jest woda dla nas ciepła. No ja już kąpię się 8 rok, więc trochę czasu już zeszło. A dlaczego się kąpię? Dla zdrowia, bo człowiek mniej się przeziębia. A gdyby ktoś chciał dołączyć, to podlaskie morsy kąpią się w rzece w każdą niedzielę o 13 w Wasilkowie. W Trójce Wiadomości Sportowej w studiu Adam Malecki. Skoczkowie odlecieli rywalom i podbili Willingen. Nasi skoczkowie narciarscy wygrali po raz drugi w historii w konkursie drużynowym. Pokonali Austriaków i Niemców, a skakali w składzie Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch, który ostatnim skokiem lądując postawił kropkę na D. Jak mówił po konkursie w wywiadzie dla skijumping.pl, o wygraną było niezwykle ciężko. Bardzo trudne zawody, były bardzo trudne warunki, bardzo się zmieniał wiatr, ten kierunek i siła wiatru. Co by nie mówić, publiczność bardziej chciała, żeby wygrali gospodarze, to jest naturalne. No a my w tym wszystkim cieszę się, że potrafiliśmy się odnaleźć. Każdy z nas znalazł swój system na przeskakanie i każdy z nas zrobił to, co do niego należało. Jutro w Willingen konkurs indywidualny, początek o godzinie 15. Wcześniej rano od 9.30 czasu polskiego wielki finał Australian Open. Zmierzą się odwieczni rywale, Szwajcar Roger Federer i Hiszpan Rafael Nadal. Zwycięzca zgarnie czek na blisko 4 miliony dolarów. Nie o pieniądze toczy się jednak gra, lecz o historię. Choćby Federer ma szansę na 18 tytuł wielkiego szlema w karierze. Obu panom daleko jeszcze do wyczynu Serena Williams. Amerykanka, pokonując swoją siostrę Venus w 2 setach do 4, wygrała 23 turniej najwyższej rangi i stała się najbardziej utytułowaną tenisistką w erze Open. U nas panie dzisiaj rywalizowały w Pucharze Polski koszykarek. Wiemy już, kto zagra w jutrzejszym finale turnieju, który rozgrywany jest w Krakowie. To Ślęza Wrocław i Wisła Kampak Kraków. Krakowianki pokonały w półfinale 79-63 Gorzów Wielkopolski, a wrocławianki 75-63 CCC Polkowice. Finał jutro o 20. W piłce nożnej porażka w sparingu Legii Warszawa. Mistrz Polski przegrał 0-2 z niebyle kim, bo Zenitem Sankt Petersburg. Porażka także wicemistrza. Piast Gliwice przegrał 1-2 z Rapidem Wiedeń. I o ile te wyniki nie są niespodzianką, o tyle porażka Liverpoolu w czwartej rundzie Pucharu Anglii jest nie lada sensacją. The Reds przegrali u siebie i to z pierwszoligowcem z Wolverhampton 1-2. Do kolejnej rundy awansowały za to Tottenham, Manchester City i Chelsea. W Niemiec Bundeslidze wygrane po 2-1 lidera i wicelidera. Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie pokonał w Bremie Werder, a Lipsk wygrał z Hoffenheim. Dla popularnych wieśniaków była to pierwsza porażka w sezonie. W Pucharze Narodów Afryki poznaliśmy już pierwszego półfinalistę, to Burkina Faso. W meczu, którego stawką był awans do najlepszej czwórki, pokonała 2-0 Tunezję, której trenerem jest Henryk Kasperczak. W trwającym meczu 1/4 Maroko remisuje do przerwy z Senegalem. A na Mistrzostwach Świata piłkarzy ręcznych do rozegrania zostały już tylko jutrzejszy finał Francji z Norwegią oraz spotkanie o trzecie miejsce zwane finałem pocieszenia, które właśnie trwa. Chorwacja gra ze Słowenią, Chorwaci prowadzą 7-4. Wynik tego spotkania, jak i podsumowania dnia w sporcie za 2 godziny. Zapraszamy. W nocy w regionach południowych temperatura spadnie do minus 13 stopni w Jeleniej Górze, nawet minus 14. Na zachodzie i w centrum do minus 7, w Gdańsku minus 4, a w Suwałkach minus 1. Jutro sporo przejaśnień, więcej chmur na wschodzie, słabe opady marznącej mrzawki lub śniegu. Deszcz albo deszcz ze śniegiem może też popadać na zachodnim wybrzeżu i na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Limitowany boks Ostatnia Rodzina. Ścieżka dźwiękowa na 2 płytach CD, 3 winylach oraz bonusy, reprodukcje obrazów i winylowy singiel Ani Ortodox. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Emotional peace.

Dance me to the wedding now, oh dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise the tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love. Je sois entière. Touche-moi avec ta manure, touche-moi avec ton gant. Mène-moi jusqu'à la vadoue, l'amour. Mène-moi jusqu'à la vadoue, l'amour. Mène-moi jusqu'à la vadoue. I to dobre wprowadzenie do czegoś, co stało się przed laty nieoficjalną tradycją listy osobistej, a mianowicie postscriptum do naszych porannych trójkowych odcinków o 7.35 albo 40, w zależności od dnia. Leonard Cohen na festiwalu Isle of Wight, 31 dzień sierpnia roku 1970. 600 tysięcy ludzi. Występ o tyle nietypowy, że oprócz tego, że śpiewał, także recytował swoje wiersze. As for the political situation, they locked up a man who wanted to rule the world. The fools, they locked up the wrong man. A man who eats meat wants to get his teeth into something. A man who does not eat meat wants to get his teeth into something else. If these thoughts interest you even for a moment, you are lost. Hey, listener. What was that? Are you calling me a fascist pig again? That'll do. I wrote this in a peeling room in the Chelsea Hotel before I was rich and famous and they gave me well-painted rooms. I was coming off of amphetamine and I was pursuing a blonde lady whom I met in a Nazi poster. And I was doing many things to attract her attention. I was lighting wax candles in the form of men and women. I was marrying the smoke of two cones of sandalwood. I lit a thin green candle to make you jealous of me. But the room just filled up with mosquitoes. They heard that my body was free. Then I took the dust from a long sleepless night and I put it in your little shoe. And then I confess that I tortured the dress that you wore for the world to look through. And the world looked through. Oh, I showed my heart to the doctor. He said I'd just have to quit. Then he wrote himself a prescription, you know, and your name was mentioned in it. Then he locked himself in a library shelf with the details of our honeymoon. And I hear from the nurse that he's gotten much worse and his practice is all in a ruin. Heard of a saint who had loved you. I studied all night in his school. He taught that the duty of lovers is to tarnish the golden rule. And just when I was sure that his teachings were pure, he drowned himself in the pool. His body is gone, but back here on the lawn, his spirit continues to drool. Eskimo showed me a movie he'd recently taken of you. The poor man could hardly stop shivering. His lips and his fingers were blue. I suppose that he froze when the wind took your clothes. I guess he just never got warm. But you stand there so nice in your blizzard of ice. Oh, please let me come into the storm. Thank you. Cóż to był za festiwal? Na jednej scenie Leonard Cohen i Miles Davis. Na przykład nowa płyta Neila Younga, Peace Trail. Woke up this morning to a glass accident. Glass fell in love with the floor. Too many pieces there for me to clean up. So I left a warning message by the door. Danger on a scary skull and crossbones. Covered broken pieces of a love dream lingering there that could do some damage forevermore. Just imagine what could go wrong and how some lives could change forever if you're not careful how you handle delicate thing, but now is better than never. Was a lingering hope that made it through the dark night and threatened everything thereafter. A hope that was confusing, looking like a bright light, blinding you forever with its power. Woke up this morning glass accident. Glass fell in love with the floor. Too many pieces there for me to clean up. So I left a warning message by the door. I obiecane nagranie koncertowe, które pojawiło się na reedycji, a raczej na zebranych dziełach wszystkich grupy Mother Love Bone. Tutaj zespołowi towarzyszyć będzie nie tylko Pearl Jam, ale jeszcze Chris Cornell. Well, this is probably the night, part of the night that we've been looking forward to most. And it's not something that happens every day. And back in the day, it used to happen more often. But it's really something when it happens like this. We'd like to have our friend Chris Cornell come out and sing. A record and a band that I hope that you all know. You should know if you don't know this song. This is from a band called Mother Love Bone. This is called Start Off Champion. We'll be right back. from the Lord above. The children, they used to sing out loud. Sing out loud! To nagranie jest pewnym finałem wydawnictwa, które zbiera wszystkie dostępne nagrania grupy Mother Love Bone. Ale jest tu dużo też rzeczy, których wcześniej nie słyszeliśmy. Teraz grupa Lush po raz kolejny. O hipokrytach. Yeah. Raz jeszcze, po raz ostatni Lush. Jestem prawie pewien, choć na 99%, że to nagranie, dość dziwne, nigdy się w liście osobistej wcześniej nie pojawiło.